Tu Trójka, czyli program trzeci Polskiego Radia. Mamy dziś piątek, drugi dzień lutego, minęła siódma. Anna Zaleśna-Sewera, Krzysztof Zyblewski i serwis Trójki. Polska chce walczyć z kłamstwem oświęcimskim i właśnie dlatego nowelizuje ustawę o IPN-ie, tłumaczy w wystąpieniu premier. Szef MSZ-u wymienia współpracowników. Stanowiska straciło kilku ambasadorów i konsulów generalnych. Dwóch uczestników narodowej wyprawy na K2 nocowało w obozie pierwszym. Walcząc z nieprawdą o udziale państwa polskiego w zbrodniach niemieckich podczas II wojny światowej, Polska opowiada się po stronie prawdy, tak mówił w wieczornym wystąpieniu premier Mateusz Morawiecki. Przedstawił stanowisko rządu w sprawie znowelizowanej ustawy o IPN-ie, która przewiduje kary dla osób przypisujących Polsce lub Polakom współodpowiedzialność za zbrodnie hitlerowców w czasie II wojny światowej. Holokaust był również niewyobrażalną polską tragedią. Wśród 6 milionów polskich obywateli, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, 3 miliony ludzi pochodziło ze społeczności polskich Żydów. To powoduje, że Polska, jak żadne inne z państw Europy, ma obowiązek stać na straży prawdy o zbrodniach Holokaustu. Powołany wczoraj przez premiera zespół do spraw dialogu prawno-historycznego ma wyjaśniać wątpliwości strony izraelskiej, które pojawiły się po uchwaleniu ustawy. Władze Izraela uważają, że nowelizacja jest fałszowaniem historii. Rzeczniczka amerykańskiego Departamentu Stanu powiedziała, że nie będzie komentować procesu legislacyjnego związanego z ustawą o IPN-ie. Podczas konferencji w Waszyngtonie powtórzyła, że Stany Zjednoczone są zaniepokojone zapisami ustawy. Heather Nauert nie chciała odpowiedzieć na pytanie, czy i jakie działania mogą podjąć władze Stanów Zjednoczonych, jeśli nowelizacja ustawy o IPN ostatecznie wejdzie w życie. Powtórzyła jednak wydany wcześniej komunikat, w którym Departament Stanu wyraził obawę, że proponowana ustawa zagrozi wolności słowa i akademickiej debacie. Obawiamy się również konsekwencji, jakie wejście w życie projektu tej ustawy może mieć na strategiczne interesy i relacje Polski, w tym ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Czytamy w komunikacie, w którym napisano również, że przyjęcie ustawy może mieć wpływ na, cytuję, nasze zdolności do pozostania realnymi partnerami. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Nowelizacja ustawy została przyjęta przez parlament, czeka na podpis prezydenta. Zmiany kadrowe w MSZ-cie. 10 ambasadorów oraz 7 konsulów generalnych straciło stanowiska. Resort będzie mieć także nowego wiceministra oraz szefa służby zagranicznej. Ministerstwo potwierdziło wcześniejsze informacje Polskiego Radia, że nowym wiceszefem resortu ma zostać Piotr Wawrzyk, politolog i europeista z Uniwersytetu Warszawskiego. Ma on zająć się sprawami, którymi wcześniej jeszcze jako wiceminister zajmował się obecny minister Jacek Czaputowicz. Nowym szefem służby zagranicznej został były ambasador w Chorwacji, Serbii i Bośni oraz były szef Akademii Dyplomatycznej MSZ Maciej Szymański. Jego poprzednik na tym stanowisku jest teraz ambasadorem w Chorwacji. Nowy minister rozwiązał też dotychczasowy gabinet polityczny swojego poprzednika Witolda Waszczykowskiego, którym kierował Jan Parys. Minister odwołał też 10 ambasadorów, 7 konsulów generalnych, a także w samym MSZ 9 dyrektorów departamentów. Nie wiadomo na razie, kiedy będą znane kandydatury nowych ambasadorów. Jak się dowiedziałem, kandydatem na puste od początku roku stanowisko ambasadora w Izraelu ma być obecny wiceminister Marek Magierowski. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Dwóch polskich himalaistów dotarło wieczorem naszego czasu do obozu pierwszego pod K2. Marek Chmielarski i Artur Małek doszli szczęśliwie do wysokości 4850 metrów. Nocowali w obozie pierwszym, przekazał Piotr Snopczyński, kierownik bazy pod K2 Narodowej Wyprawy na niezdobyty zimą szczyt. Chmielarski i Małek wyszli o godzinie 14 miejscowego czasu. Wspinaczka do jedynki zajęła im 8 godzin. Plan na dziś, jeżeli pogoda pozwoli, to Chmielarski i Małek pójdą do obozu drugiego na 6300 metrów. Natomiast do pierwszego wyruszą Maciej Bedrejczuk i Janusz Goło, poinformował kierownik bazy. Wszyscy mają nadzieję, że dziś pogoda pozwoli na lot helikoptera ze Skardu do bazy. Mają nim powrócić Adam Bielecki, Denis Urubko i Piotr Tomala, którzy uczestniczyli w akcji ratunkowej na Nanga Parbat. Bator z ważnych powodów osobistych musi wrócić do Polski. Rosyjscy szpiedzy zatrzymani na Litwie to 3 obywatele litewscy. Są podejrzewani o przekazywanie informacji o obiektach wojskowych i strategicznych na zamówienie rosyjskich służb wywiadowczych. Wiadomo, że jeden z nich pracował dla litewskich sił powietrznych jako cywil. Drugi jest oskarżony o dostarczanie Rosjanom informacji o marynarce wojennej. Trzeci z podejrzanych posiada zezwolenie na pobyt stały w Rosji. Wszyscy pracowali na zlecenie rosyjskiego wywiadu, za co otrzymywali wynagrodzenie. Według litewskiego wywiadu wojskowego żaden z zatrzymanych nie miał dostępu do tajnych informacji. W ciągu ostatnich 6 lat sądy na Litwie skazały za szpiegostwo 5 osób. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Na koniec jeszcze informacja z Podkarpacia. Niedźwiedzica z małymi zaatakowała 27-latka w Szczawnem. Mężczyzna spacerował po lesie około 3 kilometrów od zabudowań, informuje Dominika Kopeć z podkarpackiej policji. Mężczyzna zdołał uciec i wezwał na miejsce pomoc. W wyniku tego zdarzenia z poważnymi obrażeniami został przetransportowany helikopterem do szpitala. Jak się dowiedziało Polskie Radio Rzeszów, mężczyzna ma obrażenia całego ciała, w tym głowę. To był serwis Trójki. studiu witam Adama Maleckiego. Dzień dobry, witam serdecznie. Dobry. Sport oczywiście. Do zimowych igrzysk w Pjongczangu pozostał już tylko tydzień. Sportowcy więc szlifują formę, szykują się do wyjazdu i składają olimpijskie przysięgi. Wczoraj przyszła kolejna reprezentacja w biatlonie. Emocji nie brakowało, przyznaje Krystyna Guzik. Jeżeli chodzi o ślubowanie, o całą otoczkę, to myślę, że tak samo jest ten dreszczyk. No ale jeżeli chodzi o nastawienie do startów, to myślę, że zupełnie inaczej. Do tych igrzysk olimpijskich jestem nastawiona na to, żeby dać siebie wszystko. Koncentruję się na tym, co mam robić, żeby walczyć o dobry bieg, o dobre strzelanie. Nie myślę o wynikach, tylko po prostu chcę postawić wszystko na jedną kartę. Liczę na dobry występ biatlonistek, a także skoczków narciarskich. Ci od dzisiaj będą rywalizować w Pucharze Świata w Willingen i będzie to ostatnie przetarcie przed igrzyskami. Do kwalifikacji przystąpi 6 Polaków, to Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Stefan Hula, Piotr Żyła, Maciej Kot i Jakub Wolny. Stefan Hula podkreśla, że myślami nie jest jeszcze w Korei Południowej. Każde zawody są na 100%, nie ma odpuszczania, bo to by nie było sensu brać udział w zawodach, żeby sobie skakać na półgwistka. My robimy to, co trener każe. Jeżeli chodzi o mnie, czuję się naprawdę dobrze. Czuję się wypoczęty, że tak powiem, niezmęczony, bo trener dba o to, abyśmy byli pełni energii i za to mu chwała. Kwalifikacje rozpoczną się o godzinie 18, a skoro o skokach mowa, to wczoraj w Mistrzostwach Świata w Szwajcarii rywalizowali juniorzy. Czwarte miejsce zajął Tomasz Pilch, a złoty medal wywalczył Norweg Marius Lindvik. Ze skoczni skok do hali. W Słowenii w Mistrzostwach Europy rywalizuje reprezentacja Polski w futsalu. Po sensacyjnym remisie z Rosjanami, mistrzami świata i Europy, z Kazachstanem już tak kolorowo nie było. Polacy przegrali 1-5 i by myśleć o wyjściu z grupy, muszą liczyć na wysokie zwycięstwo Kazachów z Rosjanami. Ten mecz jutro. Także wysoka porażka, także 1-5 Legii Warszawa w przedostatnim meczu kontrolnym przed wznowieniem rozgrywek Ekstraklasy. Mistrz Polski przegrał z Wiktorią Pilzno. Wygrała za to Barcelona. W pierwszym meczu półfinałowym Pucharu Króla Duma Katalonii na Camp Nou pokonała Walencję. Skromnie, bo 1-0. Rewanż 8 lutego zapowiada się interesująco. Nie mniej ciekawie bywa na parkietach koszykarskiej Ligi NBA. Grał Marcin Gortat, zdobył 10 punktów, a Washington Wizards we własnej hali wygrali z Toronto Raptors 122-119. Czarodzieje w obecnym sezonie mają 29 zwycięstw i 22 porażki i w konferencji wschodniej zajmują 5 miejsce. Pewien dylemat, który przedstawił mi słuchacz, czy przygotować dziś na obiad tartę ze szpinakiem, czy naleśniki ze szpinakiem, rozwiązał Seba z Rawicza, który właściwie ulżył mi trochę, bo napisał może na obiadek tatar ze szpinakiem. To może być ciekawe rozwiązanie. A teraz prognoza. Polska jest pod wpływem układu niżowego z ośrodkami w rejonie Danii oraz Zatoki Fińskiej. Do Polski z północnego zachodu napływa coraz chłodniejsze powietrze polarnomorskie. No i w związku z tym tylko na zachodzie i południowym zachodzie możliwe większe przejaśnienia. Będą chmury, popada deszcz w północno-wschodniej części kraju, a na krańcach północnych i południowych także śnieg w Tatrach i Beskidzie Śląskim i Żywieckim. Kolejne 8 cm tego śniegu ma dopadać. A temperatura? Wszędzie plusy. Suwałki 2, Łomża, Ostrołęka, Białystok, Siedlce 3, Szczecin, Olsztyn, Trójmiasto, Toruń, Katowice, Kraków 4, w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Lublinie, Opolu i we Wrocławiu 5, a w Rzeszowie 6. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Winien Ima. Inflacja w listopadzie wzrosła do 2,5%, to najwyższy odczyt od 5 lat. No i znowu pan zaczyna od poważnego tematu, a to ma być taka na luzie audycja, taka spokojna, taka fajna, tak się mamy pośmiać od czasu do czasu, a pan mówił, że ceny rosną, że będzie gorzej. Prawdziwa wartość bitcoina może wynosić zero, proszę państwa. Audycja ekonomiczna. Winien Ima. W piątki tuż po 9:00. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Posłuchajcie tego. Słyszeliście? Nie? To jeszcze raz.

To była piosenka, a teraz będzie coś, co my nazywamy dźwiękiem, ale o tym za sekundę, bo chciałem się odnieść do listu, który właśnie przyszedł od podpisany Ola Wojtek i Tomek. Jak to często się zdarza, jedna literka diametralnie zmienia znaczenie i słowa, i sens całej wypowiedzi. Otóż czytam i napisane jest tak. Panie Wojtku, w latach 80. bardzo często nudził mnie pański głos mówiący dla dorosłych i dla dzieci, zaczynamy program trzeci. I tutaj wykażę się niebywałą pewnością siebie i zachwytem nad sobą samym, bo podejrzewam, że autorka tego listu miała na myśli słowo budził, bo potem jest bardzo sympatycznie i miło, a gdyby rzeczywiście chciała powiedzieć, że ją nudziłem, to by tak ciepłego listu nie napisała. Jedna literka. Czasem jak się różne dokumenty i uchwały przygotowuje, to warto dokładnie patrzeć na ich treść. Iza Woźniak przygotowała o nawykach, czyli o czymś, do czego się przyzwyczajamy, jak na przykład do porannego słuchania radia. Czasem trudno odwyknąć. No myślę, że jest to ciężkie na swój sposób. Kwestia charakteru tak naprawdę i tego, co się później robi, bo jeżeli ktoś, wiadomo, pracuje całe życie, robi coś, a nagle siedzi i nie robi nic. No nie ma zajęcia. Bardzo ciężko. Pan od dziś przechodzi na emeryturę? No tak. Pan Tomasz z Gdańska. Przez kilkadziesiąt lat jego poranne nawyki wyznaczały poranne audycje w Trójce. Cały czas stając rano do pracy, jadąc, to najważniejsza audycja była, jakoś dochodziłem do siebie, to był trójkowy budzik. Piotr Łodej, witam i zapraszam. 29 minut po godzinie 5. To której pan wstawał? 5.20, dokładnie 5.20. Robię sobie kawkę. Robiłem, o, trzeba się nauczyć. Robiłem sobie kawę i do pracy tak wychodziłem, 15 po 6 wychodzę. Pan Wojtek z Berlina dotarł do nieprawdopodobnie istotnej wiadomości. Nie wiem, czy wiesz. Wiem, że pan dotarł, ale jeszcze nie znam wiadomości. Do końca roku zostało jeszcze 333 dni. Była droga do pracy, w okolicach 6.30 zawsze to są wtedy wiadomości. Tak. I wtedy pan wysiadał do pracy. Przegląd pracy później. A nie, przegląd prasy to później, przepraszam. Pan Krystian Hanke to później. Teraz to się wszystko zmieni. No niestety, zmieni się. Siła takiego przyzwyczajenia. Ktoś zaczynał dzień w pewnym rytmie. 40 lat ktoś wykonuje pewne czynności w określonej kolejności w ciągu dnia. To jest już taki rzeczywiście bardzo zakorzeniony mocno nawyk. Anna Plucik-Mrożek, lekarz z Medicover. I teraz, żeby go zmienić, niestety potrzeba na to bardzo dużo czasu. A dlaczego tak jest? Dlatego, bo nawyki oszczędzają nam mózg. Wyobraźmy sobie, że prowadzimy samochód i za każdym razem musimy się zastanawiać, czy teraz włączyć sprzęgło, czy teraz włączyć kierunkowskaz, czy teraz zahamować, to nasz mózg by nie dał rady tworzyć niczego innego. W związku z tym tu tworzymy pewne skróty, czyli wykonujemy te czynności niejako poza naszą percepcją. A o której pan będzie teraz wstawał? No ja z natury jestem, jak to się mówi, sową, jestem śpiochem, mogę w nocy siedzieć, no ale tak przed 9 to ciężko jest mnie dobudzić. Czyli pan, od momentu, kiedy pan przejdzie na emeryturę, będzie pan przesypiał całą poranną audycję? No niestety, bardzo mi z tego powodu przykro, ale chyba tak będzie. Pierwsze 2-3 dni pewnie tak, ale później będziemy wracali do swojego nawyku. Będziemy się budzić o 5.30 jeszcze przez długi, długi czas. Nawyki, mówi się, że to jest nasza druga natura. Doktor Małgorzata Godlewska, psycholog z Uniwersytetu SWPS. Więc w momencie, kiedy my jesteśmy przyzwyczajeni, to przez lata, do wykonywania takich samych czynności w taki sam sposób, no to odwyczaić się od tego na pewno jest trudno. Natomiast jak najbardziej można. To jest tak, że my musimy, jakby nasza psychika wymaga tego, żeby czymś to zastąpić, że szukamy takiego czegoś zastępczego. Na pewno, dlatego, że jeżeli naszą potrzebą jest, albo nawet nie wiemy, czy to jest nasza potrzeba, w jaki sposób zautomatyzowaliśmy poranne wstawanie i tutaj, jeżeli funkcjonowaliśmy zawodowo przez kilkadziesiąt lat zgodnie z naszym rytmem, to z całą pewnością ten rytm powinien zostać utrzymany, tylko pytanie, co będziemy samego rana robić. I tu można sobie myśleć, że jesteśmy kreatywni, możemy wiele rzeczy wymyślić, co możemy ciekawego zrobić, pożytecznego dla siebie, dla innych. Trochę ta równowaga się zachwieje. Na pewno tak, nie ukrywam, że się trochę tego obawiam. Pewien nawyk chodzenia do pracy i robienia wszystkiego jest niestety takim samym nawykiem, jak na przykład alkoholizm, bo to alkoholizm też jest nawykiem, więc jeżeli odstawiamy alkohol, to mamy zespół odstawienny. Jeżeli odstawiamy tą pracę, też będziemy mieli zespół odstawienny. Oczywiście dużo mniej groźny dla zdrowia, bo to jest jasne. Jednak będziemy się czuli nieswojo. Mogą być zaburzenia koncentracji, jakieś takie podenerwowanie nie wiadomo czym, no bo zaburzone są czynności, które normalnie wykonujemy. No i teraz pytanie, jak dalece Państwo są przyzwyczajeni do piątkowego porannego wydania audycji? Zapraszamy do Trójki. Pani Ada napisała tak, wciąż prawdziwe hasło, piątkowa audycja, zapraszamy do Trójki, najlepsza muzyka w Danii. Duńczycy nie mają lepszych nagrań niż my tutaj w Trójce? No to jesteśmy dumni. Song we're born to sing. There's a

w stanie kumulować olbrzymie ilości wody. Metr sześcienny torfu może zawierać nawet 900 litrów wody. Obecnie na listę konwencji wpisanych jest 16 polskich obszarów bagiennych. 3 torfowiska Doliny Izery, Stawy Przemkowskie i ujście Wisły zaledwie od miesiąca. Pełny serwis Trójki o 8, a teraz czas na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Elżbieta Szczerbak. Dzień dobry. Zaczynamy od przeglądu rynków finansowych. Część głównych indeksów w USA zanotowała w czwartek niewielkie spadki w oczekiwaniu na publikację wyników największych firm IT. Koniunkturze na rynkach akcji nie sprzyjają rosnące szanse na kolejną podwyżkę stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Dow Jones na zamknięciu wzrósł o 0,14%, a Nasdaq zniżkował o 0,35%. W Azji na giełdach również zmienny sentyment. Tokijski Nikkei spadł o prawie 1%. Pod kreską także parkiety w Seulu. Główny indeks południowo-koreański stracił 1,72%. Na niewielkim plusie za to giełda w Chinach, indeks w Hongkongu rośnie o 0,19%. Na rynku walutowym złoty traci głównie do europejskiej waluty, ale w najbliższych dniach będziemy raczej obserwować umacnianie się złotego, uważa Michał Stajniak, analityk XTB. W przypadku polskiego złotego spodziewałbym się raczej dalszego umocnienia. Tutaj nic nie wskazuje na to, że jednak z polskim złotem powinno być gorzej. Dolar prawdopodobnie pozostanie w trendzie spadkowym, co tak naprawdę jest dobre dla polskiej waluty. I obecnie za amerykańską walutę trzeba zapłacić 3,33 zł, euro kosztuje 4,16 zł, kurs franka to 3,59, a funta 4,74. Na koniec spójrzmy jeszcze na rynki surowcowe. Złoto traci, za jedną uncję trzeba zapłacić teraz $1,349.90. Zdrożała za to ropa typu Brent. Cena za baryłkę to $69.85. Kolejne spotkanie z ekonomią już za godzinę, a więcej także na naszej stronie gospodarka.polskieradio.pl. Dziś tylko na zachodzie i południowym zachodzie możliwe przejaśnienia. Poza tym chmury. Do tego jeszcze w południowo-wschodniej części kraju deszcz, a na krańcach północnych i południowych także śnieg. Temperatura Suwałki 2 stopnie, powyżej zera, wszystko plusy. Łomża, Ostrołęka, Białystok 3, Świnoujście, Elblągu, Słupsku, Grudziądzu, Bielsku Białe i Tarnowie 4, w Warszawie, Częstochowie, Gorzowie, Zamościu i Wałbrzychu 5, Rzeszów, Przemyśl, Krosno 6. A zagranica, Europa, Oslo, proszę bardzo, minus 8. W Sztokholmie i Mińsku minus 2. Helsinki, Moskwa plus 1. Berlin 5. Kijów, Paryż 6. Londyn, Bruksela, Reykjavik 7. Madryt 9. Budapeszt 10. Lizbona, Nica 13. Najcieplej, jak wynika z tej listy, którą mam, w Rzymie 16. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Może tak uszek na Wigilię zrobić? Ze 200 czasem się nalepiło i wszystkie znikały. Mrożone kupię. Dla starszych, samotnych osób święta tracą sens. Dołącz do akcji Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich na podarujwigilie.pl. I uszek bym zrobiła i prawdziwego barszczu, gdybym tylko miała dla kogo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, będzie krótko i na temat. Jest szybka. Jest tania. Gotówka w Eurobanku. Więc po co czekać? Przyjdź już dziś po tanią, promocyjną pożyczkę do Eurobanku. Zapraszamy. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to tylko 9,95%. Promocja pożyczka na już trwa do 31 marca 2018 roku. Dotyczy pożyczki na kwotę od 500 do 4000 zł od 12 do 36 miesięcy. Udzielenie pożyczki, jak i możliwość uzyskania jej na podstawie oświadczenia o dochodach zależą od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Barbara, ile to jest 998 na pół? 499, a co? No to jest okazja, Barbara. Mega okazje w Media Expert. Teraz płacisz tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Włączamy niskie ceny. Media Expert.

Cały czas w korespondencji, która tu dociera, jeszcze echa tego, co Iza Woźniak przygotowała o przyzwyczajeniach i naprawdę niezwykle to jest sympatyczne i takie krzepiące, że wiele osób jeszcze potwierdza swoją sympatię i przyzwyczajenie do trójkowych audycji. Ale też pojawił się dość silnie akcentowany wątek duński, o którym już dzisiaj było na antenie. Pan Darek z deszczowego Aarhus w Danii pisze, że Polskę opuścił wiele lat temu, ale ciągle słucha trójkowych audycji. A drugi list, myślałem, że to ta sama osoba, ale nie, bo tutaj mamy list od słuchacza, który mieszka w Danii, słucha trójki i pisze, robiłem to na tyle intensywnie, dojeżdżając do pracy, że duński kolega, którego zabierałem swoim samochodem, nauczył się mówić po polsku. Opanował do perfekcji frazę żegnami, reklami. No to brawo. Duńczycy przechodzą na Polski. My oczywiście wstajemy z kolan, ale teraz będzie o czymś innym. Czarnoksiążnik. Czyli o książkach. Mateusz Matyszkowicz. Drogi panie Wojtku, w Dakocie grasuje jakaś dziewczyna imieniem Jane Klamota, która dość często zaciąga pożyczki w bankach i jeszcze chętniej napada na dyliżanse. Ma dość oryginalne hobby, przyznajmy, i teraz chodzi o to, aby zmienić jej zainteresowania. To jest początek pysznej historii, jednej z kilku pysznych historii z tomu Binio Bill Rio Clavo. Kto pamięta lata 80., ten wie, kim był Binio Bill, ostatnia strona świata młodych, wydanie albumowe. Mało kto wie, że Binio Bill mógł ujrzeć światło dzienne znacznie wcześniej. W połowie lat 70. żadne wydawnictwo nie chciało się podjąć, a to brakowało oficjalnie papieru na książkę, a to dopatrywano się jakichś niesłuszności. Na szczęście serię uratował świat młodych, a teraz ukazuje się ponownie w kioskach. Klasyka polskiego westernu traktowana żartobliwie żartobliwie, taki nasz Lucky Luke, ale moim zdaniem miejscami to jest nawet lepsze od Lucky Luka. Jerzy Wróblewski, klasyk polskiego komiksu, który chociaż umarł młodo, bo w wieku lat 50, w 91 roku, to ogromna biblioteka komiksów, którą po sobie pozostawił, powinna budzić zazdrość największych twórców tego gatunku. Był czasem poważny, czasem śmieszny, czasem dla starszych, czasem dla młodszych. Wszyscy powinni po niego sięgać, aby uczyć się, jak piękna jest historia polskiej grafiki, polskiego komiksu, polskiej powieści graficznej. Jerzy Wróblewski, Binio Bill, Rio Clavo. Serdecznie pozdrawiam. Pale chciałem powiedzieć, że audycja mi się bardzo podoba. Wchodzę na dźwigi, zawsze słucham pana Mana, sięga do starych, zapomnianych już przebojów, daje im szansę, żeby się na tym rynku pokazały, bo na tych innych stacjach tak zawsze to samo. Ale w tej chwili to, no ja to siedzę gdzieś na 60 metrach, a piętro jest szóste w tej chwili. Budujemy szóste. No i brawo. Na dźwigu. Ale zrobiliśmy sobie dzisiaj duże autoreklamy. A ja się trochę boję, czy ja nie za bardzo hałasuję, bo tak słucham tego, co ja nadaję, a tu łup i łup i gitara i łup. W ogóle nie ma pieśni rzewnych, nie ma disco. A. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Setki telewizorów w ekstremalnie obniżonych cenach. Nawet do 15% taniej. Na przykład kupując 55-calowy telewizor Samsung, zapłacisz 2199 zł, oszczędzając 300 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele.